بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. سبحانك اللهم بحمدك، لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، أما بعد. Katika wakati huu wa baada ya salati al-maghrib, tuna kitabu kinachoitwa Umdatu Salik wa Uddatu Nasik cha al-Imam al-Allama al-Faqih al-Adib Shihabuddin Abu al-Abbas Ahmad ibn Lu'lu' ابن عبد الله الرومي المصري الشافعي المعروف بابن النقيب، معروف بابن النقيب الرومي مزونغو. بابا ياكي نكتك وزونغو أنطاقيا katika wanachuoni wa kishafi wakubwa walioandika vitabu vya madhhab ambavyo vinatumika na kuleta manufaa kiacha wa Arabu. Mmoja katika hao alikuwa ni Mfursi Mwajemi ambaye ni al-Qadhi Abu Shujaa. Hakuwa Mwarabu, alikuwa ni Mfursi kutoka Asfahani huko Iran ya sasa. Mwingine ni huyu Ibn Shihab al-Rumi mzungu, yule mshirazi ni Mwajemi Mfursi Persia, na huyu ni mzungu. Na mwingine ni al-Milibari Muhindi mwenye Fathul Mu'in. Fathul Mu'in vitabu vyao vimeleta faida kubwa na vimeshereheshwa sana. Sasa sisi tuko na Umdatu Salik, ile matnul ghaya ya Ibn Abu Shihab Abu Shujaa al-Qadhi tumeshaisoma. Fathul Mu'in ni kikubwa zaidi kuliko hiki na ni kigumu sana, kigumu sana, kitabu kigumu katika vitabu vya madhhab. Nadhani kwa sababu pia kimeandikwa na mtu ambaye si Mwarabu. Shihabuddin ibn al-Naqib ni mzungu, amezaliwa mwaka 702 na amefariki mwaka 769, yani aliishi katika zama za kina Sheikhul Islam ibn Taymiyyah, ndio watu wa zama zake. Baba yake alikuwa akiishi kwa sehemu za Antakya. Antakya kwa wapi? Nani anajua? Nani anajua? Sehemu za Uturuki huko mashariki. Wewe ni mzungu wa maeneo ya huko. Jeshi la Kiislamu lilipoingia kule wakaifungua baadhi ya miji, baba yake alitekwa wakati akiwa ni kijana mdogo kabisa. Akaletwa mpaka Misri, baba yake huyo akalelewa hapo, akakua. Alisilimu pale, akakua, akasoma kiasi. Huyo baba ndio aliyemzaa huyu sasa. Huyo alizaliwa Masri na akasoma kwa baadhi ya wanawachuoni wakubwa wakubwa achukua kwao ilmu. Na tutawataja baadhi ya mashaikh zake, miongoni mwa mashaikh zake ni al-Imam Ibn al-Mulaqqim, al-Imam an-Nahwi Ali bin Muhammad al-Ansari, Abu al-Hasan Nuruddin Ibn al-Mulaqqim, mwenye sharhi ya minhaji ni Umdat al-Muhtaj. Ibn al-Mulaqqim imam maruf, pia ana vitabu katika mustalahu al-hadithi. Sasa huyu ni katika mashaikh zake wakubwa waliomsomesha Shihabuddin bin Naqib bin Hasan ilmu ya nahwu. Yeye na mwenzake al-Imam al-Isnawi. Na mwingine katika mashaikh zake waliomsomesha ni al-Imam al-Mufassir Muhammad bin Yusuf ibn Ali maarufu kwa Athiruddin Abu Hayyan al-Andalusi, mwenye tafsiri inayoitwa البحر المحيط. البحر المحيط katika mashaikh zake wakubwa kabisa ni Muhammad bin Yusuf. Mwenye tafsiri ya al-Bahr al-Muhit ambaye amefariki mwaka 745. Al-Imam al-Mufassir Abu Hayyan al-Andalusi. Kadhalika katika mashaikh zake ni al-Imam Ali bin Abdullah au Ali bin Abd علي بن عبد الله تاج الدين التبريزي إمام التبريزي فيها نكتك مشيخ وشهاب الدين ابن النقيب على كتابه جيتوا مختصر علوم الحديث يعني كما شرحه يا ابن الصلاح إليه. Na mwingine ni al-Imam al-Muhaddith Abdul Rahman ibn Muhammad ibn Abdul Hadi ibn Qudama Abu al-Faraj Zainuddin al-Maqdisi ambaye amefariki mwaka 749. Mwingine katika mashaikh zake wakubwa kabisa ambao walichukua ilmu kwa wingi na mambo ya fiqh ni al-Imam Sheikh al-Islam Ali ibn Abdul Kafi Taqiyuddin al-Subki ambaye alikuwa katika maimamu wakubwa katika wakati wao, alikuwa na upinzani mkubwa na Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, isipokuwa mafuqaha wengi wa Shafi'iyya wametakharaji kutoka kwake, aima wakubwa akiwemo yeye al-Imam Shihabuddin Ibn al-Naqib. Ameandika musannafati nyingi tu, Taqiyuddin al-Subki ambaye amefariki mwaka 756. Na yeye amewasomesha pia watu wengi, katika wanafunzi wakubwa aliowasomesha na kuchukua elimu kutoka kwake ni al-Hafidh Abdurrahim ibn Hussein Abu al-Fadl Zainuddin al-Iraqi sahib al-Alfiyya, sahib al-Alfiyya mwenye Alfiyya ya mustalah al-hadith maarufu Alfiyya al-Iraqi, al-Imam Zainuddin ambaye amefariki mwaka 806. Na mwingine katika wanafunzi wake ni al-Imam al-Hafidh Ali ibn Abi Bakr ibn Sulaiman Nuruddin al-Haythami, yule bwana wa chuoni mwenye kitabu kimoja kinaitwa Majma'u al-Zawaid wa Manba'u al-Fawaid katika wanafunzi wake hao. Kadhalika Abu Zura Waliyuddin al-Iraqi al-Imam al-Faqih Ahmad ibn Abd al-Rahim ibn al-Husayn, yani mtoto wa nani, wa Nuruddin, yeye ni Waliyuddin Abu Zura Waliyuddin, baba yake ni Zainuddin. Miongoni mwa wanafunzi wake ni al-Imamu Muhammad ibn Ibrahim Abu al-Abbas Shamsuddin al-Mahalli, na wengi katika wanachuoni waliokuwa katika zama hizo. Katika vitabu ameandika vitabu vingi, lakini katika vitabu vikubwa vizuri alivyotuachia ni kitabu hiki Umdatu Salik ambacho kimepata kabuli kubwa katika ulimwengu wa Shafi'iyya, wamekipokea wakikisomesha wakikiwekea shuruhat. Na miongoni mwa waliokisherehesha kitabu hiki ni al-Imam al-Allama Abdurrahim bin Muhammad ibn Abi al-Barakat as-Suwaidi ana sharhi yake inaitwa Kashful Halik bi sharhi Umdati Salik, na mwingine ni al-Allama Umar bin Muhammad al-Biqai ana Faidhul Ilahi al-Malik ambayo ni sharhi ya Umdati Salik vile vile, na mwingine al-Allama Muhammad al-Ghamrawi ana kitabu maarufu sana ambacho kinatumika sana pia kama sharhi ya Umda ambayo Anwaru al-Masalik, Anwaru al-Masalik sharhi ya Umdati Salik, na wengineo wamekisharehesha kitabu hiki. Kwa ni kitabu kimefanywa inaya na kimepatilizwa na wanawachuoni mbalimbali tangu wakati huo na hadi sasa. Kuna tanwir, huyo ameandika Mustafa Ibn Bugha ameandika Tanwir al-Masalik bi sharhi wa adillati Umdati Salik katika zama hizi. Sasa tutaanza moja kwa moja kwenye kitabu hiki baada ya kusoma au kutoa maelezo mafupi yanayohusiana na muallifu hiki kitabu, al-Imamu Shihabuddin Ibn al-Naqib al-Rumi. Jina lake tu Ahmad ibn Lu'lu' ibn Abdullah. يقول رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم وجينا لله من رحمة من كرحيم لنانز بسومة وبه نستعين نكوكيين ومبمسادة الحمد لله رب العالمين سفن جمع زوت زنا مستحق الله بوانا وبيوم به وصلى الله على سيدنا محمد نمسلي الله جيب ونميت محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نجو يا جماعة زاكي نجو يا آل زاكي نما صحبة زاكي ووتي. وبعد فهذا مختصر هوني مختصر هوني وفبيشو على مذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى جو يا مذهب يا الإمام الشافعي رحمه الله تعالى أو رحمة الله تعالى عليه ورضوانه رحمة الله هل يكون متكوكا زوجياك نرذ ذاك. اقتصرت فيه على الصحيح من المذهب لمفبزيكا دنياك دني مختصره لمفبزيكا دنياك يو يا قول صحيح يو يا كتايا قول صحيح من المذهب كتك مذهب. Kwa mimi nitataja kauli iliyo sahihi tu katika madhhab inda Rafi'i wa Nawawi au ahadihima, mbele za al-Imam Abdul Karim Ar-Rafi'i au mbele za al-Imam na mbele za al-Imam Muhyiddin Ibn Sharaf An-Nawawi au ahadihima au mmoja wao. Wa qad adhkuru fihi khilafan, na huenda nikataja ndani yake khilafu, nikataja makindano masala na khilafu, huenda nikayataja. Wadhalika, na hilo la kutaja makindano kutaja khilafu, idha ikhtalafa tasihihuhuma, zitakapokuwa zimetofautiana tasihihi zao, ukasahihisha na ukasahihisha masala tofauti wamekhtalifiana, muqaddiman, hali ya kuni mwenye kutanguliza litasihihi Nawawi, usayihisha kwa Imamu Nawawi, fayakunu mukabiluhu, unakuwa mukabili wake tasihiha Rafi'i, ni tasihihi Rafi'i. Kwa ni kisayihisha kitanguliza tasihihi Imamu Nawawi, basi ujue mukabili yake ni tasihihi nani ya Rafi'i. Wasammaituhu, na nimeuita huwa mukhtasar, dhamira likuja mukhtasar وسميته ننموت عمدة السالك تكين لكو إرابو يظاهر ليفو تكين لكو إرابو يحكاية. وسميته عمدة السالك ننموت هو مختصر نقوزو يمون يكوين لكو الله عمدة السالك نقوزو يمون يكوين لكو الله وعدة الناسك نانداو لمن يكوفن عبادة na andao au maandalizi ya mwenye kufanya ibada. Kitabu hiki ni nguzo ya mwenye kuelekea kwa Allah subhanahu wa ta'ala, lakini pia ni maandalizi ya mwenye kutaka kufanya ibada. Wallaha as'alu an yanfa'a bihi, wallaha as'alu an yanfa'a bihi, na Allah tu amemtanguliza mansubu hapa kufanya hasl. Wallaha as'alu, na Allah tu ninamuomba an yanfa'a bihi, kunufaisha kwa mukhtasari huo. Wa huwa hasbi, na yeye ndiye tosha yangu. Ndiye ananitosha mimi. Wa huwa hasbi, na yeye ndiye tosha yangu. Wa ni'mal wakilu, na mbora wa kutegemewa ni yeye. Ay ni'mal wakilu huwa. Kitabu tahara, hiki ni chuo cha tahara. Babu almiyahi, huu ni mlango wa maji. Almiyahu aqsamu, maji yako katika vigawanyo vingi. Almiyahu aqsamu, maji yako katika vigawanyo vingi. Tahurun wa tahirun wa najisun, ni maji yaliyo tahara yenye kutoharisha. Tahurun ni maji yaliyo tahara yenye kutoharisha. Wa tahirun ni yaliyo tahara. Wa najisun ni maji yaliyo najisika. Shafi'i wana vigawanyo vitatu vya maji. Fatahuru, maji yenye kutoharisha au yaliyo tahara yenye kutoharisha. Huwa tahiru fi nafsihi, ni yale yaliyo tahara kwenye nafsi yake, yani maji yenyewe ni tahara. Almutahhiru li ghairihi, yenye kutoharisha maji mingine, yenye kutoharisha kitu kingine, yenyewe yako tahara na yana uwezo wa kutoharisha kitu kingine. Watahiru, na maji yaliyo tahara. Huwa tahiru fi nafsihi wala yutahhiru ghairahu, ni yale yaliyo tahara katika nafsi yake ni yenyewe, na wala hayatoharishi kitu kingine. Yako tahara lakini hayawezi kutoharisha kitu kingine. Wanajisu, na maji yaliyo najisi ghairuhuma, ni yasiyokuwa tahiri na tahur. Fala yajuzu rafu hadathi, haitajuzu kuondosha hadathi. Wala izalatu najasi, wala kuondosha najisi. Illa bilmai lmutlaq, isipokuwa kwa maji yenye kuachiliwa, yani maji ambayo ni mutlaq, yasiyofungwa. Wa huwa tahuru ala ayi sifatin kana min asli lkhilqa, nao ni maji yenye kutoharisha juu ya sifa yoyote ile iliyokuwa nayo kutokana na asili ya kimaumbile. Kwa maji ya tahuru ni yale ambayo yako tahara yenyewe na yanatoharisha kitu kingine, kama maji ya mvua, maji ya kisima, maji ya chemchemu, maji ya mto, sawa, na mfano maji ya bahari, na mfano kama hayo. Na maji yaliyotahiri kwa wao ambayo hayatoharishi ni kama vile maji ambayo maji mustaamal, wanataja kwamba yalitumika katika tahara, katika josho au mshamaza ingia na ingia mshamaza inaweza kuwa tahuru vile vile, ni makruhu tu kuitumia, sawa. Maji ya dafu, maji ya miwa ya kutahara, chai, mchuzi, juisi, zote yao ni maji ya kutahara, lakini hayawezi kutoharisha kitu kingine. Huwezi kuoga janaba kwa kutumia maji ya miwa, sawa. Wala huwezi kujitoharisha ukatawadha ukaita dungu la maji ya miwa ukasema watawadha, au maji ya dafu. Nini haya maji ya dafu? Nachukulia udhu, hakuna udhu hapo, sawa. Watukrahu taharatu bilmushammas, na ni makuruhu kujitoharishia kwa maji yaliyochemshwa kwa jua. Fil biladil harra, katika miji yenye joto kali. Fil awani limuntabia, katika vyombo vyenye kugongwa kwa fuawe. Wa hiya, na hivyo vyombo vyenye kugongwa kwa fuawe. Ma yutraku bil matariq, ni vyombo vyenye kugongwa kwa nyundo. Illa dhahaba wal fidda, isipokuwa dhahabu na fedha. Watazulu likarahatu, na utaondoka umakuruhu. Zote ibara hizi maarufu zinafahamika, zimejikariri Watazulu likarahatu bitabrid, na utaondoka umakuruhu kwa kuyapoza. Wa idha taghayyara al-ma'u taghayyuran kathiran, na yatakapobadilika maji kubadilika kwingi. Bihaithu, kwa sifa. Yuslabu anhu ismu al-ma'i, hunyakuliwa kutoka kwenye maji hayo jina la maji, ikawa lile jina la maji halipo. Ukiweka maji ya dafu hapo, lile jina la maji halipo mpaka ite maji ya dafu, maji ya mua, sawa, maji ya chai. Kwa sifa ikawa imenyakuliwa kutoka kwenye maji hayo jina la maji. Bimukhalatatin tahir, yumkinu saunu anhu, kwa kuchanganyikana na kitu kilichokuwa tahara ambacho kunawezekana kujikinga nacho. Kadakiki, ni kama vile unga wa zaafarani na zaafarani. Au istu'mila, au yametumiwa. Duna alkullatain, chini ya kullatain. Fi fardhi taharati alhadath, katika faradhi ya tahara ya hadath. Walau lisabiyin, japokuwa aliyetumia ni mtoto mdogo. Au najas, au maji yanachangikana najis, ولو لم يتغير يبقوها يكبدلك لم تجز الطهارة به لم تجز مكجيب لكن بيا لم تجز لم تجز لم تجز الطهارة به هاي تجوز كطهر شنايا ما جي yameingizwa yame kitu kwa mfano maji kusafi labda katika sufuria maji safi kabisa ukatia unga wa mahindi mathalan unataka kukoroga uji wewe eh au utengeneza togwa yani tena maji hayafai kwa sababu mchanganyikana nini na dakiq au maji yametoa zaafarani zaafarani kitu maarufu chapatikana na hutumiwa siku hizi mara nyingi hutumia waganga kwenye kuandikia makombe cha zaafarani sio وإن تغير بالزعفران ونحوه يسيرا نا يكبدلك ماجي وسبب الزعفران نمفانو واكي كدوغو أو بمجاورة أو بقصه بيانا كعود ودهن مطيبين أو مطي وين مطيبين زيه كعود كما في الوجيتي ودهن مفوتة مطيبين au mutayyabain kwani kuja kufuta kwa kasi mutayyabain yenye kutiwa manukato ule udi umetiwa manukato au mafuta yametiwa manukato kama mafuta nukia vizuri yakaingizwa yamesuhubiana hayo maji au bima au yamesuhubiana kile ambacho la yumkinu saunu anhu haiwezekani kujikinga nacho katuhlubin kama mwani katuhlubin kama vile mwani wa waraki shajarin tanathara fihi na majani ya miti yalikukutika ndani yake au biturabin au kwa mchanga au tuli mukthin au kwa kukaa muda mrefu maji yamekaa muda mrefu mahali hapo mpaka kaya watu wa uvundo yanuka uvundo harufu yake yanuka au stumila fil nafli au yaliyotumiwa katika tahara ya sunna kama madhmadatin kama vile kusukutua watajididi wudhuin na kufanya upya udhu wa ghasli masnunin wa ghusli masnunin na josho la sunna wa ghusli masnunin na josho lenye kusuniwa كغسل عيد كما جش العيد أو جمع المستعمل فبلغ قلتين ساوى يوتي بادو أنا كون لكون دانيا شرط هذا فيه كون فيه جواب ياك أو جمع المستعمل فبلغ قلتين أو يلقسام ما جلي وتميك يكفيكي قل مبيل جازت الطهارة به إما جوز قل طهار الشيناي ما ممانقاب متنسابو تكماليزة كسوما وقت مواقفين مذاكرة ولو أدخل متوضئ يده لو أليجز من يكتواذا مكون واك بعد غسل وجهه مرة بعد كووش مؤسواك كمرموية أو جنوب أو من جنابة أكيجز مكون واك بعد النية في ماء دون القلتين بعد كنوية أكيجز مكون واك كماج يليوشين يقول لنبيل فاغترف ونوى الاغتراف أكتوتنا أكنوية كتوت لم يضر هاي تضر utadhuru kufanya hivyo wa illa na kama hakunuia kuchota sawara albaqi mustamala yatakuwa yale yaliyobakia ni yenye kutumika wazi hai walau inghamasa junuban fa akthar duf'atan na law walizama walipiga mbizi watu wawili wenye janaba na zaidi ya watu wawili kwa mkupuo mmoja au kwa mara moja duf'atan kwa mara moja au wahidun ba'da wahidin au mmoja baada ya mwingine moja baada ya mmoja ni moja baada ya mwingine fi duni kullatain katika maji yaliyokuwa chini ya kulla mbili wanawa ya maa na wakanuia kwa pamoja irtafaat janabatuhum itakuwa limeondoka janaba lao wayasiru albaqi mustamala na yatakuwa yaliyobakia ni mustamala ni maji yaliyotumika walqullatain nisema kullatain maana yake nini walqullatain 500 ritlin baghdadiyatin takriban kullatain kulla mbili viriba viwili ni ratili 500 za kibaghdadi haidhuru kupungua kidogo hapa haidhuru kupungua wa masahatuhuma fil murabba'i na masaha na kipimo chao katika kipimo cha pembe nne dhira'un wa rub'un tulan wa 'ardan ni dhira' moja na robo kwa urefu na upana wa umqan na kwenda chini au na kwenda ndani pia wa umqan na kwenda ndani au kwenda chini فالقلتان لا تتنجس لا تنجس لا تتنجس لا تنجس والقلتان kule mbili la tandusu bimujarradi mulaqati najasa, kwa utakasifu wa kukutana na najisi, kwamba kule tani kukutana na najisi kimenajisika, la hainajisiki hivyo, bali bitaghayyuri biha walau yasiran, bali kwa kubadilika kwa najisi hiyo japokuwa kidogo. Kama maji yameshafikia kule tani, hata akifapanya ndani sawa, au akaingia mbwa akaoga akatoka kende zake katika maji kule tani, hainajisiki mpaka yao yamebadilika. Thumma inzala taghayyur bi nafsihi, kisha kukiondoka kule kubadilika kwenyewe, au bimai, au kwa maji mingine, pingine pakaongezwa maji pale, au mvua ilinyesha maji yakaongezeka, tahur, itakuwa imetaharika. Au binahi miskin wa khallin wa turabin, au kwa mfano wa miski na siki na mchanga, fala. Tumesoma katika vitabu vilivyopita, hasa katika al-Yaqut, sio, na katika muqaddima, hata taharika. Wadunahuma yanjus, na yaliyokuwa chini ya kullataini tanajisika, bimujarradi mulaqati najasa, kwa mujarradi wa kukutana na najisi, wa illa yataghayyar, japo kuwa hayakubadilika. Kimadhahibi nyingine naona kwamba mpaka nao pia badilike, na hasa ahlul hadith wanakwenda katika mfumo huu. Illa yaqa fihi najasun, isipokuwa ikituka ndani yake, ikiingia ndani yake najisi ambayo la yarahu al-basar, haioni najisi hiyo jicho. Au maitatun, au mfu ambaye la dama laha sailun, hana damu yenye kutirizika, kadhubabin wa nahwihi, kama nzi na mfano wake, fala yadhuru, hata dhuru. Wasawau liljari warrakidu, na ni mamoja, ni maji yenye kutembea au maji yenye kutuama. Fa in kuthira alqalilu najisu, yakikithirishwa, akifanywa mengi maji machache yaliyonajisika, fabalagha kullataini, yakafikia kulla mbili, wala taghayyura bihi, fabalagha kullataini wala taghayyura bihi, na hapana kutaharika, hapana kubadilika kwa najisi hiyo, tahur, itakuwa imetaharika, maji yamefanywa takthiri, yameongezwa, yalinajisika yakaongezwa mingine, sawa, akafikia kullataini, ilikuwa duna kullataini, alipoongeza akafikia kullataini, alafu ile najisi haikubadilisha kitu, si harufu wala rangi wala ladha, tahur. والماء والمراد بالتغير بالطاهر او النجس نمرادي او مقصوديو يكبدلك وكلشكو طهارة او كلشكو نجس اما اللون او الطعم او الرائحة اما رانجي او لذة او حروف ويندب تغطية الاناء نكون سنيوة كفنك شومب سبو حديث زي ما كوجة واتوسيك وفنك فيومبو او كل اواني au kul awani, funikeni vyombo, usiache chombo, bakuli, sufuria imekaa wazi hivyo, kikombe funika, sawa, kuna vitu vibaya vibaya usiku. Fa waqa fi ahad al-ina'ayn najasun, ikiingia katika moja ya vyombo viwili najisi, washtabaha bi ghairihi, na ikatatiza kikatatiza na kingine, ikawa hujui ni ipi chombo kipi kimeingia najisi, tawadha bi ahadihima bi ijtihadin, atatawadha kwa chombo kimoja chao kwa kujitahidi, wa dhuhuri alamatin, na kwa kudhihiri alama, sawaun qadara ala tahirin bi yaqinin amla, ni mamoja aliweza kupata chombo kilichokuwa tahara kwa yaqini au hapana. Fa intahayyara, akitoshewa akitopewa akawa amedangana hajui ni kipi, araqahuma wa tayammama bila iada, atavimwaga vyombo vyote hivyo viwili na atatayammam bila kuirudia sala. Wal a'ma yajtahid, na kipofu naye atajitahidi. Fa intahayyara qallada basira, akitoshewa au akitopewa naye atamfuata mwenye kuona. Walau ishtabaha tahurun bima'i wardin, lau yalitatiza maji yaliyo tahara na maji ya marashi, tawadha bikulli wahidin marra, atatawadha kwa kila maji kila maji aina moja kwa mara moja. Au bibaulin, au yakitatiza na mkojo, araqahuma wa tayammam, atayamwaga na atayammam. Kama ni maji ya marashi ni haya au ni haya yametatiza, utatawadha na haya, ukimaliza kisha utatawadha na haya, utakuwa umefuatia moja katika haya, kwa sababu yote kwanza sio najisi, sawa, lakini maji haya yameingia mkojo na haya ya kutahara, hakuna cha kujitahidi hapo sasa, kwamba au mkojo na maji ya tahara, pengine mkojo hauna harufu, ndio haya maji ni haya au ni haya moja, lakini ndo moja na mkojo, ndo nyingine na nini, ndo nyingine na maji, mwaga yote tayamma, sawa. Ndivyo wanavyosema hapa, eh? Nakwenda haraka haraka sana. na sawa, kwa sababu tushapita vitabu vingine, kwa hiyo hakuna kipya. Mambo mapya ni machache tu, baadhi ya mweko, baadhi ya maneno, lakini utakuta maneno ni yale yale. Mapya mtakuta huko mbele huko, si hapa, hapa bado. Faslu fi ma yajuzu istimalu min al-awani wa ma la yajuzu. Hii ni faslu au huu ni upambanuzi kuhusu vile vinavyofaa kuvitumia katika vyombo na vile ambavyo havifai. Tahillu taharatu min kulli ina'in tahir, ni halali kutaharishia kutoka katika kila chombo kilichokuwa tahara. Illa dhahaba wal fidda, isipokuwa chombo cha dhahabu na fedha. Wal matliya bi ahadihima, na chenye kutiwa na chenye kuchovywa au chenye kupakwa na moja katika hivi vitu viwili. Bihaithu yatahassalu minhu shay'un binnari, kwa sifa kunapatikana kitu katika hiyo dhahabu, kunapatikana katika hiyo dhahabu kitu. Binnari, kwa kukenzwa kenzwa juu ya moto. Fayahrumu istimaluhu ala rijali wa nisai, basi ni haramu kuvitumia kukitumia kwa wanaume na wanawake. Wa fi taharati wal akli wa shurbi wa ghairi dhalika, na katika kujitaharishia na kula na kunywa na yasiyokuwa hayo. Wakadha iktinauhu, na hukumu ni kama hivyo, kukihifadhi au kukiweka akiba. Bila istimali, mpasi na kukitumia. Hata almili min alfidda, hata almili min alfidda, mpaka ujiti wa fedha. Mili ndio ile tunaambiwa siku ya kiyama, tadunu shamsu biqadri mili, jua litakurubia siku ya kiyama kwa kiasi cha mili. Wanachoni wengine wanasema mili ni maili, mili ni ujiti wa kutilia kupakia wanja na nini, ujiti. Kwa hiyo mili, hata almili min alfidda, mpaka ujiti wa fedha. Walmudhabbabu bidhahabi haramu mutlaqa, na chenye kutiwa koa kwa dhahabu ni haramu mutlaqan, yani kwa kutalikiwa, yani kutiwa koa, kutiwa kiraka. Hichi ni Kiswahili pia cha zamani, kutiwa koa. Chombo kilichotiwa koa kwa dhahabu ni haramu kukitumia, sawa. Waqila kalfidda, na imesemwa hukumu yake ni kama fedha. Wabilfidda, na pia vile vile ni haramu kwa fedha. Inkanat kabiratan lizina, wabilfidda inkanat kabiratan lizina harum, na kutiwa koa kwa fedha ikiwa hiyo fedha ni kubwa kwa ajili ya mapambo imekuwa haramu. Au saghiratan lilhaja, au ni kidogo kwa ajili ya kwa haja, halla itakuwa ni halali. Au saghiratan lizina au kabiratan lilhaja kuriha walam yahrum, au ikiwa ni ndogo kwa ajili ya mapambo au ni kubwa kwa ajili ya kuhitajia, ni makuruhu na watahita kuwa haramu. Wa maana tadhibibi, na maana ya kutia koa, anyankasira maudhiun, ni kuvunjika mahali. Fayuj'ala makana alkasri, pakawekwa pale mahali pa kuvunjika. Fiddatun, fedha. Yumsikuhu biha, itakayoizuia, sawa. Watukrahu awani alkufari wa thiyabuhum, na ni makuruhu vyombo vya makafiri na nguo zao. Wayubahu alina'u min kulli jauhari nafis, na ni halali chombo kutoka nacho na kila madini yaliona thamani yaliyo mazuri. Kayakutin wa zumrud, au yakutin wa zumrud, kama vile yakut na zumrud. Yakut ni madini hupatikana kwenye wapi, kutoka wapi? Baharini huko, sawa. Na rangi fulani ukiangalia kwenye simu yako usipotikaandika yakut, atakueleza ni madini ya rangi ya zambarau na kadha wa kadha, kitu kama hicho eh. Kwa hiyo atakuwa na kazi kutafuta, angalia mwenyewe kwenye simu yako. Faslu fi khisali alfitra, hii ni faslu, huu ni upambanuzi kuhusiana na mambo ya kimaumbile. Yundabu siwaku fi kulli waqtin, unasuniwa kupiga mswaki kila wakati. Illa lisaimi ba'da zawali fayukrahu, isipokuwa kwa mwenye kufunga baada ya kupinduka jua, kupinduka jua ni makruhu baada ya jua kupinduka kuingia dhuhuri. Tumeeleza jambo hili mara nyingi. Wayataakadu istihbabuhu likulli salati, na inakokotezwa, kuna kokotezwa kusiniwa kwake kwa kila swala. Wa qiraati, kwa ajili ya kusoma Qur'an. Wa wudhu'in, wakati wa udhu. Wa sufrati asnani, na kuwa manjano meno kufanya ngeje. Wa istiqadhi min naumin, na kuamka kutoka usingizini. Wa dukhuli baitihi, na kuingia nyumbani kwake. Wa taghayyuri famin, na kubadilika kinywa. Bi akli karihi rihi, kwa kula chenye harufu mbaya. Au tariki akli, au kwa kuacha kula. Wa yujzi bi kulli khashinin, na kutatosheleza kupiga mswaki kwa kila chenye kuparaza. Itatosheleza kupiga mswaki kwa kila chenye kuparaza. Illa isbi'ahu al-khashina, isipokuwa kidole chake chenye kuparaza, kidole akipiga mswaki. Wal afdalu bi arakin, na iliyokuwa bora ni mpilipili tawa. Kutumia mpilipili tawa kupiga mswaki ndio bora zaidi. Wabiyabisi nuddia, na kwa kitu kilichokuwa kikavu kilichododeshwa maji. Wabiyabisi, na kwa kilichokuwa kikavu nuddia kilichododeshwa maji. Huo mti kama wa arak huo umedodeshwa maji mkavu. Wa anyastaka ardhan, na kupiga mswaki kwa upana. Wa yabda bijanibihi alayman, na ataanza kwa upande wake wa kuume. Wa yataahadu karasiya adrasihi, wa yataahada karasiya adrafihi, na atayapatiliza mafinzi ya magego yake. Mafinzi ya magego yake, karasiya ni yale mafinzi. Wa yanwi bihi as-sunna, na atanuia kwa hilo sunna. Wa yusannu qalmu dhufrin, na kunasuniwa kuziangua kucha. Wa qasu sharibin, na kupunguza sharubu. Wa natfu ibtin, na kunyofoa nywele za makwapa. Wa anfin liman i'tadahu, na nywele za puani kwa yule aliyelizoea. Kama ukuzoea utaumia, acha. Kama umezoea kunyofoa, nyofoa. Wa halqu ana, na kunyoa nywele za kinena. Wa liktihal witran, na kutia wanja kwa witri. Thalathan, mara tatu. Fi kulli aini, katika kila jicho. Wa ghaslu albarajim, na kuosha barajim. Wa hiya uqadu dhuhuri al-asabi, navyo ni vifundo vilivyo katika migongo ya vidole humu. Kwenye hizi vikunjo kwenye vidole umejiita barajim kwa lugha ya Kiarabu. Unatakiwa uoshe usafishe. Wa hiya uqadu dhuhuri al-asabi, fa in shaqqa natful ibti, ukiwa kuzito kunyofua nywele za mapapani, halaka huwa tazinyoa. Lakini usiweke mgundo wa manywele. Kwanza sababisha harufu mbaya. Kamirundo manywele mpaka ufanye chawa. Wa yukrahu al-qaz'u, na ni makruhu kunyoa English. Wa huwa halqu ba'dhi ar-ras, nayo ni kunyoa baadhi ya kichwa ukaacha baadhi nyingine. Wala basa bihalqihi kulli, na hapana vibaya kuzinyoa zote. Hiyo ni kwa upande wa wanaume, kwamba ni makruhu, si makruhu kunyoa nywele. Kwa wanawake haifai, kama alivyoeleza katika Tuhfatul Muhtaj na Nihaya. Wayajibu alkhitanu, na ni wajibu kutahiri. Wayahrumu khadhu sha'ri rajulin, na ni haramu kuzipaka nywele za mwanamume. Wa mra'atin, na mwanamke. Bisawadin, wa rangi nyeusi. Kwa sababu wana mvi sasa wazificha, watia rangi nyeusi. Tafuta sijui mdaa, sijui kitu gani, wafundo watia. Kuna rangi maalum watu wapaka ili asionekane na mvi. Alafu na sura yako utaipeleka wapi? Ni sura ya kizee. Uso ushaanza kujikunja. Sawa? Illa li gharadhi al-jihadi, isipokuwa kwa lengo la jihadi. Wa yusannu bi sufratin au humra, na kuna suniwa kuzitia rangi ya njano au nyekundu. Wa khadbu ya daimu zawaja, na kuipaka mikono miwili ya mwanamke mwenye kuolewa. Wa rijlaiha, na miguu yake. Ta'miman, kwa kuieneza au hali ya kuieneza. Ta'miman, hali ya kuieneza. Bihinna, kwa hina. Wa yahrumu ala rajuli, na ni haramu kupaka hina kwa mwanamme. Kaanza kujipaka hina kwenye mikono, kwenye miguu, illa li haja, isipokuwa kwa haja. Wa yukrahu natfu shaybi, na ni makruhu kuzinyofoa mvi. Kama una kazi ukikaa kwenye kioa wavuta, usifanye hivyo, usiogope uzee. Uzee ni hikma, mvi ni nuru. Babu lwudhui, huu ni mlango wa udhu. Furudhuhu sittatun, faradhi zake ni sita. An-niyatu inda ghasli alwajhi, ni niya wakati wa kuosha uso. Wa ghaslu alwajhi, na kuosha uso. Wa ghaslu alyadaini ila almirfaqaini, na kuosha mikono miwili pamoja na kongo mbili. Wa mashu alqalili min ar-ra'si, na kupaka sehemu chache katika kichwa. Wa ghaslu alrijlaini ila alka'baini, na kuosha miguu miwili pamoja na nguyu mbili. Wa tartibu ala ma dhakarnahu, na kupangilia juu ya vile tulivyotaja. Wa sunanuhu ma'ada dhalika, na sunna zake ni yasiyokuwa hayo. Fayanwi almutawaddi rafa alhadath, atanuia mwenye kutawadha kuamsha hadath. Au taharata lisalati, au atanuia tahara kwa ajili ya swala. Au liamrin la yustabahu illa bitahara, au kwa jambo ambalo hakupatikani uhalali isipokuwa kwa tahara. Kama silmushafi wa ghairihi. Au liamrin, au kwa jambo ambalo la yustabahu haupatikani uhalali illa bitahara, isipokuwa kwa tahara. Kama sil mushafi wa ghairihi, kama kushika msahafu na linginelo. Illa almustahadhata, isipokuwa mwanamke mwenye damu ya ugonjwa. Wa man bihi, na yule ambaye ana yeye. Salasul bauli, kisalisali cha mkojo. Au mutayammiman, au mwenye kutayammam. Fayanwi istibahata fardhi salah, atanuia kuitakia uhalali faradhi ya sala. وشرط النية نشرط النية القلب نمويوني وأن يقترن بغسل أول جزء من الوجه نككتانا وكوشا سهم يكوانزا من الوجه كتكأوسو ويندب أن يتلفظ بها تمسيما لا يندب والتلفظ بها البدعة ويندب أن يتلفظ بها نني سنة كنا سني وكيتمك وأن تكون من أول الوضوء نكون نكون نماز ووضوء ويجب استصحابها نكتباس كشكمانا نايو هيونية إلى غسل أول الوجه مبقى كوشا مواز ووسو فإن اقتصر على النية عند غسل الوجه ناكف بلزيكا يونية وكتو مواز وكتو كوشا وسو كفا كمتوشا لكن لا يثاب على ما قبله لكن حتى بيو ثواب قيالي لكو قبل ياك من مضمضة واستنشاق وغسل كف ميونغوني مكسكتوا نقبلش ماجي كواني نقوش في جانج ويندب أن يسمي الله تعالى نكون سني وكم أسمى بسم الله أو كم تاج الله ليكم تكوكا ويغسل كفيه ثلاثة نكوش في جنجا فيها كمرتات فإن ترك التسمية عمدا أكياتك أسمى بسم الله كمقصود أو سهوا أو كسهاو أتى بها في أثنائه أتيلته بسم الله كتكتياك فإن شك في نجاسة كفيه أكتي شك كتك ونجيس وفي جنجا فيها كما في جنجا في كطهارة ونجيس كره غمسهما في دون القلتين لما كروه كبزميشة كتكماج يكوتيني قلتين قبل غسلهما ثلاثا قبل يكوفيوشة في جنجهيف مرتات ثم يستاك كيشة في مسواك ويتمضمض ناتسكتوا ويستنشق ثلاثا بثلاث غرفات ناتفنش ماجي كوان مرتات وكونزتات فيتمضمض من غرفة أتسكتوا وكونزي موجة ثم يستنشق كيشة تفنش ماجي كوان ثم يتمضمض من أخرى ثم يستنشق كيشة أتسكتوا ككونزي نينجين كيشة أتفنش ماجي كوان ثم يتمضمض من الثالثة ثم يستنشق كيشة أتسكتوا ككونزي تاتو كيشة أتفنش ماجي كوان ويبالغ فيهما ناتبلغيشة كتك هايو مويل يعني أتيندلي أمنو أتبلغ كما نماجي كوني مدوم أتبلغ مبا كوني كو na kwenye pua atayavuta mpaka jumbaka yasikie kule kuchonota kwake ndani ya pua wayubalighu fihima illa yakuna saima na atabelegesha katika hivyo viwili isipokuwa akiwa ni mwenye kufunga fayarufu atafanya upole thumma yaghsil wajhahu thalatha kisha atauosha uso wake mara tatu wa huwa na huo uso ma ni sehemu ambayo baina manabiti shari rasi iko kati ya mameleo ya nywele za kichwa fil ada kikawaida ila dhakani paka kwenye kidevu tula ni kwa urefu ile sehemu ya kawaida tunaeleza kwamba mtu ambaye nywele zake ana ghamam basi itazingatiwa pale sehemu ya kawaida ndio uso utakapoanzia au ni asla ana upara umeanza baada ya utosi ataanzia pale katika sehemu ya kawaida watu wanapokutana nywele wa min al-udhn ila al-udhn ardan na kutoka sikio mpaka sikio kwa upana faminhu na miongoni mwa huo uso mawdhi'ul ghamam ni mahali pa kiwingu وهو نهيو نهب مال بكوين ما تحت الشعر الذي نيباني سهم iliyo chini ya nywele ambazo amma aljabha zimeenea kwenye paji la kwenye japa la uso au baadha mawdhi alghamam kwamba wewe nywele zako zimekuja mpaka kwenye uso unaambiwa una alghamam una ghamam una kiwingu wajibu ghaslu shuuri alwajhi kulliha na itapasa kuziosha nywele zilizo katika uso zote ظاهرها وباطنها ظاهر yake na ndani yake walbasharati tahtaha na ugozi uliokuwa chini yake khafifatan kanat au kathifa ni chache zilikuwa hizo nywele au ni nyingi kalhajibi kama vile kope washaribina miomo masharubu walanfaq na kionja mtuzi walidhari na nywele za kalamu walhudbi نيوسي سواء البشرة عفوا وشعر الخد نجول زبون كتكوتا إلا اللحية اسفقوا النيف والعارضين لما شرف موين فإنه يجب غسل ظاهرهما وباطنهما فسبب هذا ستباسا كوشا وظاهرياك ظاهريا وننجيا والبشرة تحتها عند الخفة نوغوز اليوچنياك أو الوغوز اليوچنياو وكاتب وچاتي وظاهرهما فقط ننجي اوت عند الكثافه وقت ووينج كما ndevu zako ni nyingi tosha juu peke yake lakini yundabu at-takhlil lakini kuna suniwa kuwatulia hii na hivi ni kwa wakati wa kusugua na kuzichangua وتجب إفاضة الماء على ظاهر النازل من اللحية عن الذقن na kutapasa kumimina maji jilo zilizokuwa dhahiri zenye kushuka katika ndevu kuepukana na kidevu sikazi kuepukana kutapasa kumiminia maji wayajibu ghasulu juzi min ar-ras na kunapasa kuosha sehemu katika kichwa wasaili ma yuhitu bilwajhi na sehemu na baki ya sehemu iliyozunguka katika duara au katika duara na uso liyatahakaka kamaluhu ili upate kuhakikisha ili upate kuthibiti ukamilifu wake wa sunna an yukhallila lihiyatahu na ni sunna kuziatulia ndevu zake min asfaliha kutokea chini yake bima'i jadidin kwa maji mapya thumma yaghsilu yadayhi ma'a mirfaqayhi thalatha kisha ataosha mikono yake pamoja na kungo zake mara tatu fa in qutiat min as-sa'i akikatwa katika dhiraa mkono uko umekatwa fa in qutiat ukikatwa mkono min as-sa'i kutoka katika dhiraa wajaba ghaslul albaqi utapasa kuosha kuosha sehemu iliyobaki au min mafsil almarfiq au mirfaq au min mafsil almirfaq au katika maungio ya kongo lazima hu ghaslu ras al'adud kutamlazimu yeye kuosha mwanzo wa panya wa mkono au min al'adud au umekatwa katika panya wa mkono nudiba ghaslu baqihi utasuniwa kuosha sehemu iliyobakia fahamu wewe kama mkono umekatwa basi kile kipande kilichobakia atakiosha hata kama amekatwa katika mirfa katika kisukusuku hapa ataosha kile kisehemu kilichobakia katika panya wa mkono sawa au ukikatwa ile adhudi yenyewe ibaki bega ni sunna tu kubaki kilichobakia kuosha kilichobakia thumma yamsahu rasa kisha atakipaka maji kichwa chake fayabda'u bimaqadbi muqaddami rasi ataanza mbele ya kichwa chake fayadhabu biyadaihi ila qafahu ataipeleka mikono yake mpaka kwenye kichogo chake thumma yarudduhuma ila almakani alladhi bada'a minhu kisha atairudisha pale mahali ambapo ameanzia yaf'alu dhalika thalathan atafanya hivyo mara tatu sawa sawa ni mara moja fa in kana aqra akiwa ni mwenye upaza ana upara anao sio au ma nabata sha'ruhu au hasikuota nywele zake katika baadhi ya nusa kimekuja hivyo au tawilan madhfuran au ni nywele ndefu zenye kusukwa lam yunda birraddu hakutasuniwa kurudisha mbele falau wada yadahu bila maddin na lau aliweka mkono wake juu ya kichwa bila ya kuuvuta bila maddin pasi na kuuvuta bihaithu balla ma yamtaliku alayhi lismu kwa sifa akatotesha kile ambacho hutalikiwa juu yake jina la kupaka walau ba'dha sha'ratin japokuwa baadhi ya nywele lam takhruj bil madd an hadd ar ras hazikutoka hakutoka kule kuvuta lam takhruj hazikutoka bil madd kwa kule kuvuta an hadd ar ras nje ya mpaka wa kichwa au qattara walam yusil au alidodesha maji na wala hayakutirizika au ghasalahu au alikiosha hicho kichwa kafa imetosha qattara amelidesha maji fa inshaqa alayhi nazu imamati akiona kuzito akiona uzito juu yake kuvua kilemba chake kamala alaiha atakamilisha kupaka juu yake baada ya mashi ma yajib baada ya kupangusa au baada ya kupaka kile ambacho kinapasa thumma yamsahu udhunaihi kisha atayapaka maji masikio yake dhahiran wa batinan bima'in jadidin thalatha kwa dhahir na kwa ndani kwa maji yaliyo mapya mara tatu sawabu ni mara moja tu thumma simakhaihi kisha tundu mbili zake za masikio au kisha tundu mbili za masikio yake bima'in jadidin thalatha kwa maji mapya mara tatu fayudkhilu khinsaraihi fihima ataingiza vidole vyake vidogo katika hizo tundu za masikio thumma yaghsilu rijlaihi ma ka'baihi thalatha kisha ataosha miguu yake pamoja na nguyu zake mara tatu fala ushaka fi tathlithi udhwin akitia shaka katika kukiosha mara tatu kiungo akhadha bil aqalli atashikamana na kichache nasema mara mbili au mara moja fayukammilu thalathan yaqinan atakamilisha ile mara ya tatu kwa yaqini wayuqaddimu al-yumna fi yadin wa rijlin na atautanguliza mguu atatanguliza upande wa kulia katika mkono na katika mguu la kaffin wa khaddin wa udhn fayutahhiruhuma dufatan na sio kiganja wala kitukuta wala sikio atavitoharisha hivyo kwa mkupuo mmoja au kwa mara moja. Wayutilu lughurra, na atarifusha lile paji la uso. Sawa, wayutilu lughurra, na atarifusha paji la uso, ujapa la uso. Bi an yaghsila ma wajhihi min rasihi, kwa kuosha pamoja na uso wake katika uso katika kichwa chake. Wa unqihi zaidan, na shingo yake hali ya kuni mwenye kuzidi, hali ya kuni mwenye kuzidisha. Ala alfardhi, juu ya jinsi la faradhi, iwe mahali pa faradhi. Wa tahjili, na kufanya na kurefusha vingaji. Bi an yaghsila fawqa mirfaqaihi wa ka'bayhi, kwa kuosha juu ya kongo zake na katika na juu ya nini ya nguyu zake. Wa ghayatuhu, na ukomo wake, hiyo tahjil, isti'abu al-'abdi was-saq, ni kueneza maji katika panya wa mkono na katika muundi. Wa yuwali baina al-a'dha'i, na atafululiza baina ya viungo. Fa in farraqa, akitafautisha walau tawilan, ipokuwa kwa muda mrefu, sahha bighairi tajdidi niyya, bighairi tajdidi niyyati, itasihi utasihi udhu, basi na kujadidi niyya, kuifanya upya niyya. Wa yaqulu ba'da faraghihi, wa yaqulu ba'da faraghihi, na atasema baada ya kumaliza kwake kutawadha, ashhadu an la ilaha illa Allah, na shuhudia ya kwamba hapana mwenye kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah, wahdahu hali ya kwa peke yake, la sharika lahu hala mshirika, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, na nashuhudia kwamba Muhammad ni mja wake na mtume wake. Allahumma ja'alni min at-tawwabin, ewe Allah nijalie mimi kuwa katika wenye kutubu. Waj'alni min al-mutatahhirin, na nijalie mimi ni katika wenye kujitaharisha. Subhanaka Allahumma, ninakutakasa ewe Allah kwa kutakasa, ewe mula wangu wa haki. Wa bihamdika, pamoja na kufana na kukusifu wewe, ashhadu an la ilaha illa anta, nashuhudia kwamba hapana mwenye kuabudiwa kwa haki isipokuwa wewe. Astaghfiruka wa atubu ilaika, na kuomba msamaha na natubia kwako. Faghfir li wa tub alayya, nisamehe na nikubalie toba. Innaka anta at-tawwabur rahim, hakika wewe ni mwingi wa kukubali toba, mwenye kurehemu. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. Ziada hiyo haiko. Wa lil a'dha'i ad'iyatun tuqalu indaha la asla laha, na vina viungo dua ambazo husemwa mbele zake, haina ala asla laha, hazina asli. Amefuata An-Nawawi katika hilo. Wa adabuhu, na adabu za wudhu, istiqbalul qibla. Yeye amesema adabu kusema sunan wala kusema mustahabbat. Katika adabu za wudhu, istiqbalul qibla ni kuelekea qibla. Wala yatakallamu lighairi haja, na wala hatazungumza pasi na haja. Wa yabda'u bi'ala wajhihi, na ataanza kwa sehemu ya juu ya uso wake. Wala yalqimuhu bilma'i, na wala hata upige uso kwa maji, kwa sababu kuna watu wanaona kwamba ni katika sunna au ni dawa ajipige na maji. Atafanya hivyo. Fainsabba alayhi ghayruhu, akimiminia maji yeye, akimimina maji juu yake mwingine asiyekuwa yeye. Bada bimirfaqaihi wa ka'bayhi, ataanza kwenye kongo zake na katika nguyu zake. Wa insabba ala nafsi, na akimiminia maji yeye mwenyewe. Bada biasabiihi, ataanza kwa vidole vyake. Wa yataahadu ma'aqi ainaihi, na atazipatiliza ncha mbili za macho yake. Ma'aqi ya ainaihi wa aqibaihi, na makwara yake au na visigino vyake. Wanahuhuma, na mfano wake. Mimma yukhafu ighfaluhu, katika vile ambavyo huogopewa kusahaulika kwake. La siyama fi shitai, hasa hasa katika wakati wa kusi, wakati wa baridi ule. Wayuhariku khatamahu, na ataiharikisha ataitingisha au ataizungusha pete yake. Hata yadkhula almau tahtahu, ili apate kuingia maji chini yake. Wayukhallilu asabia yadaihi bitashbiki, na ataatulia vidole vya mikono yake kwa kupachanisha. Wa asabia rijilaihi, na vidole vya miguu yake. Bikhinsari yadihi lyusra, kwa kidole kidogo cha mkono wake wa kushoto. Yabdau bikhinsari rijlihi lyumna, ataanza kwa kidole kidogo cha mguu wake wa kulia. Min asfala, kutokea chini. Ila khinsari lyusra, mpaka kidole kidogo cha mguu wa kushoto. Wayukrahu an yaghsila ghayruhu a'dha'ahu illa li'udhrin, na ni makruhu mtu mwingine, na ni makruhu kumwosha asiyekuwa yeye viungo vyake, na ni makruhu kumwosha mtu mwingine asiyekuwa yeye viungo vyake isipokuwa kwa udhuru. Waombe mtu mwingine akuoshe, kwa sababu ana mkubwa sana, haifai. Makruhu kwa takdimu ya sari na kutanguliza mkono wake wa kushoto, pia hilo jambo lisilofaa katika udhu. Walisrafu fil mai, na kupetuka mpaka katika katika kutumia maji. Utumia maji vibaya wewe. Sawa. Kama utumia kopo, basi kopo moja uosha kiganja kimoja. Au umefungulia maji katika mfereji, katika bomba, wah, maji yamwagika tu. Yakikingwa maji yale, pengine yafika ndoo mbili, ndoo udhu wako. Ile ni israfu. Wa yundabu alla yanqusa ma'ul wudhu'i ammuddin, na kunasuniwa kutopungua maji ya udhu chini ya kibaba. Wa huwa rithlun wa thuluthun baghdadiyun, nao ni ratili moja na thuluthi ya kibaghdadi. Wala ma'ul ghusli an sa'i, na wala kutopungua maji ya josho chini ya pishi. Wa sa'u khamsatu artali wa thuluth, na sa'a moja, pishi moja ni ratili tano na thuluth. Wala yunashifu a'dha'ahu, wala sivikaushe viungo vyake. Wala yamfudha yadaihi, wala asikunuti mikono yake. Wala yastaina bi ahadin yasubu alayhi, na wala asitake msaada kwa yoyote ambaye atamimina maji juu yake. Wala yamsaha raqaba, wala hata ipangusa shingo wakati wa kutawadha. Wala ukana tahta adhfarihi wasakhu, na lau kama kulikuwa chini ya kucha zake kuna uchafu ambao yamna'u usula almai, unaozuia kufika maji. Lam yasihha alwudhu, pigeni paka marangi kwenye makucha humo, maji hayawezi kufika. Lam yasihha alwudhu, hautasihi wudhu. Walau shakka fi athna'i alwudhu'i fi ghasli udhwin, na lau alitia shaka katikati ya udhu kuosha kiungo, katika kukiosha kiungo, kama kuna kiungo amekiacha, lazima hu ghasluhu, utamlazimu yeye kukiosha. Pigeni ushaosha uso, mikono miwili, umefika katika mguu, ukumbuka ah, sijaosha mkono na utaanza labda sijaosha mkono wa kulia, utauosha mkono wa kulia, alafu utaendelea kuosha kile kilichofuatia baada ya mkono huo wa kulia. Lazima hu ghaslu, utamlazimu kuosha, ma baadahu, pamoja na kilichokuwa baada yake, au baada faraghihi, au baada akikumbuka, baada ya kumaliza kwake, au alitia shaka baada ya kumaliza kwake, ndio shaka eh? Au baada faraghihi, au alitia shaka baada ya kumaliza kwake kutawadha. Lam yalzamhu shay'un, mlazimu yake kitu chochote. Wa yundabu tajididu alwudu, tajididu alwudu liman salla bihi fardhan au nafla, na kuna suniwa kufanya upya udhu kwa yule aliyeswali nao udhu, swala ya faradhi au sunna. Wa yundabu alwudu lijunubi, na ni sunna kutawadha kwa mwenye janaba ambaye yurid aklan, anataka kula au shurban au kunywa au nauman au kulala au jimaan akhar au jimai nyingine. Wallahu a'lam. Al-adhan. Nakwenda hivi kwa sababu kitabu ni kirefu. Vurugu zote, njia zote hizo tumesoma katika stano tu. Allahu musta'an. Bismillah. Naam, fasl al-mash 'ala al-khuffayn. Hii ni fasl au huu ni upambanuzi kuhusu kupaka maji juu ya khufu mbili. Yajuzu al-mash 'ala al-khuffayn fi al-wudu'. Unajuzu kupaka maji juu ya khufu mbili kaudhu, lilimusafiri safaran mubahan, kwa msafiri safari iliyo halali. Tuksaru fihi sala, safari ambayo hupunguzwa ndani yake sala. Thalathata ayamin wa layaliyahun, kupaka maji ya khufu kwa siku tatu, michana mitatu na nusu zake. Walilmuqimi, na kwa mkazi wa mji. Yawman wa layla, mchana na usiku. Wabtidaul mudda, na kuanza muda. Min alhadathi baada alubsi, ni kutoka kupata hadath baada ya kuvaa. Fa in masahahuma au ahadahuma hadharan thumma safar, akizipaka hizo khofu au moja yao katika hali ya kumjini kisha akasafiri. Au safaran thumma aqam, au alipaka hali ya kuwa safarini kisha akafanya ukazi. Au shakka, au alitia shakka. Hal ibtada almasha safaran au hadhara, je, alianza kule kupaka akiwa katika safari au akiwa mjini. Atamma masha muqimin faqat, atatimiza pako la mkazi wa mji tu. Walau ahdatha hadharan, lau alipatwa na hadath katika hali ya kuwa mjini. Wa masaha safaran, na akapangusa maji akiwa safari au akapangusa akiwa safarini. Atamma muddata musafirin, atatimiza muda wa msafiri. Sawaun madha alayhi waqtu salati bikamilihi fi alhadar, ni mamoja umepita juu yake wakati wa sala kwa ukamilifu wake akiwa yuko mjini amla au hapana. Fa in shakka fi inqidai almudda, akitia shaka katika kuisha muda. Lam yamsah fi muddati ash-shakk, hata paka maji katika muda wa shaka. فإن شكها الأحدث وقت الظهر أو العصر أكتي شك جي أمبتن حدث katika wakati wa dhuhuri au al-asr bana amrahu ala annahu dhuhur atalijengea jambo lake juu kwa maana ya dhuhuri walau ajnaba fil mudda na lau alipokuwa janaba katika muda wa kupaka wajaba nazu al-ghusl utapasa kuvua hofu kwa ajili ya kuoga au kwa ajili ya josho wa shartuhu na sharti yake hiyo kupaka juu ya hofu juu ya hofu ayalbasahu ala wudhu'in kamil ni kuivaa hiyo hofu juu ya udhu uliokamili au pamoja na udhu uliokamili wa yakuna tahira na kuwa zuhufu ni tahir satiran li jamii mahali fardhi yenye zenye kusitiri sehemu yote au mahali pote pa faradhi yake mani an linufudhi almai zenye kuzuia kupenya maji yumkinu mutabaatu almashi alayhi unawezekana kufuatishia mwendo juu yake litaraddudi musafiri lihajati kwa kurudirudi msafiri kwa ajili ya haja yake sawaun akana min jildi ni mamoja zilikuwa hofu ilikuwa hofu ni ngozi au libidin au sufi yenye kugandishwa au libidin au sufi iliyo yenye kugandishwa au khiraqin mutabaka au vitambaa venye kupandanishwa au khashabin au ni mbao au ghairi dhalika wasiokuwa hayo au mashkukan au yenye kuchanwa au mashkukan au zikioni zenye kupasuliwa shudda bisharajin zitafungwa kwa kamba shudda bisharajin zitafungwa kwa kamba kamba za kufungia kama viatu kadha zitafungwa falau labisa khuffan fi rijlin lau alva khuff katika mguu liyamsahahu ili azipanguse ili apake maji juu yake wayaghsila al-ukhra na uoshe mguu mwingine au dhahara min ar-rijli shay'un au kilidhihiri katika mguu kitu wa inqalla japokuwa kipya kidogo min kharkin kutokana na kupasuka min kharkin fil khuf kutokana na tundu katika khuf la miyajuz haitajuz wal jurmuqu huwa khuffun fawqa khuffin na jurmuq labda ukiona katika vitabu vya fiki vingine na neno jurmuq utauliza nini jurmuq viatu vya mvua au nini ni khofu juu ya khofu ni khofu inayovaliwa juu ya khofu ile khofu alafu na khofu nyingine inavaliwa juu yake ile khofu ya juu inaitwa aljurmuq fa in kana al-a'la qawiyan ikiwa juu ni imara wal asfal mukharraqan na ile ya chini ni yenye kutoboka falahu masfu al-a'la bas kuipata ile ya juu hiyo al-asfal au ile imara ni ile ya chini وصل البلل منه الى الاسفل ukifika ule umajimaji au kukifika kutota ukifika umajimaji au kukifika kutota minhu kutoka kwenye hiyo kutoka kwake yani kutoka kwenye ile ya juu ila alasfal kwenda kwenye chini kafa umetosheleza sawa qasada mashahuma ni mmoja alikusudia kuzipaka zote mbili ya juu na ya chini au alasfala faqat au ya chini tu au atlaqa au alifanya itlaq aliachilia kusudia lolote la in qasada al-a'la faqat na sio akikusudia ya juu peke yake akikusudia ya juu tu kama ikiwa kusudia ya juu tu basi ile ya chini haitatosheleza yani haitakuwa imepakwa wa yusannu masu a'la al-khuff wa asfalihi wa 'aqibihi khututan na kuna suniwa kupaka au kupangusa juu ya khuff na chini yake na kisigino chake una nyuma yake kwa mfuo bila isti'ab pasi na kueneza wala takrari wala kukariri mfua kwa mfuo mmoja kwa juu hivi wa fayadha yusrahu tahta aqibihi ataweka mkono wake wa kushoto sawa chini ya kisigino chake wa yumnahu inda asabihi na mkono wake wa kulia mbele za vidole vyake wa yumiru al-yumna ila as-saq na ataupitisha ule mkono wa kulia mpaka kwenye muundi wa yusra ila al-asabi' na wa kushoto mpaka kwenye vidole fa in iktasara ala masli aqalla juz'in na akifukilizika kupaka maji juu ya sehemu juu ya uchache wa sehemu min dhahiri a'lahu katika ile dhahiri katika sehemu ya juu yake muhadhiyan bi mahalli al-fard hal yakuni mwenye kuelekea mahali pa faradhi kafa imetosha wa in iktasara ala al-asfal na akifukilizika na sehemu ya chini au al-aqib au kwenye kisigino awil harfi au kandokando awil harfi au kandokando awil batil au ndani mima ya lilibashara, katika sehemu ilo yandamia ugozi, fala haita tosha, amepaka chini tu huyu, au amepaka kwenye kisigino tu, au kando kando tu, haita tosheleza. Wamata dhaharati rijlu binazi'i, na wakati wowote utakapodhihiri mguu kwa kuivua hofu, au bikharikin au kwa kutoboka, wa huwa biwudhu ilmasi, na hali ya kuwa yeye iko katika udhu wa kupaka juu ya hofu, kafahu ghasl kal alqadamain faqat, utamtosheleza yeye kuosha miguu miwili tu. Babu asbabi alhadath. Sawa, tuongeze mwendo kidogo. Huu ni mlango wa sababu za hadath, wa hiya arba'a, nazo ni sababu. Ahaduha, moja yao, alkhariju min kubulin au duburin, ni chenye kutoka katika tupu ya mbele au tupu ya nyuma, au thukbatin tahta surra. Haya ni masala mapya sasa, mzingatie masala mapya. Sisi tumeshasoma masala ya kubul na dubur, lakini anasema au thukbatin, au kitogwe, yani tundu, tahta surra, iliyokuwa chini ya ya kitovu. Mtu pengine katobolewa tundu chini ya kitovu, maansidadi lmakhraji lmutadi, pamoja na kuziba mahali penye palipenye kuzoewa, pale mahali pa kutoka najisi panapolipozoewa pale pameziba, alafu ametobolewa kitundu chini ya kitovu, kikiwa natoka, kinachotoka ainan ni dhati au rihan au pepo, mutadan penye kuzoewa, ni kitu ambacho kinazoeleka kutoka, kabauli ni kama vile mkojo, au nadhira, au nadhira, au chenye kutoka kikawa ni kitu nadhira, kadudatin wa hasatin, kama vile fusa na kijiwe, illa almani yasbuku mani fa innahu yujibu alghusla wala yanqudu alwudhu'a. Hakika hicho maneno hapa ilikuwa inakwenda hivi, ahaduha, moja yao, alkhariju min qubulin, ni kitu katika vinyo kuchangua udhu, chenye kutoka katika tupu ya mbele au dhukurin au tupu ya nyuma, au thukbatin, au chenye kutoka kwenye kitundu au kwenye kitogwe, tahta surra, kilichokuwa chini ya kitovu, maansidadi lmakhraji lmutadi, pamoja na kuziba mahali pa kutokea najisi palipozoewa, maansidadi, pamoja na kuziba au pamoja na kuzibika. Insidadi ni kwa insadda, insadda amezibika, anazibika, kwa insidadi kuzibika, maansidadi pamoja na kuzibika, almakhraji lmutadi, mahali pa kutokea najisi penye kuzoewa. Kama ikiwa pale mahali pa kutokea najisi panapozoewa hapajaziba, lakini najisi ikatoka kwenye tundu ilikuwa chini ya kitovu, haitabatilisha, hatabatilisha. Lakini kama ile tundu imeziba, haitoi najisi, sawa. Basi najisi ikitoka kwenye tundu iliyoko chini ya kitovu, najisi hiyo itachangua udhu. Ainan ni dhati ilikuwa, au rihan au ni upepo. Mu'tadan, hiyo hicho kitu kilichotoka ni chenye kuzoewa, kabauli ni kama vile mkojo, au nadiran au si chenye kuzoewa, ni kitu cha nadira, kadudati ni kama vile funza, au hasa wa hasat na kijiwe, illa almaniya isipokuwa mani, fa innahu yujibu alghusla, hakika hayo mani yanawajibisha josho, wala yanqudhu alwudhu'a, na wala hachangui udhu. Wa suratu dhalika, na sura ya hilo, ayanama mumakkina maqadahu fayahtalim, ni kulala hali ya kuni mwenye kuyambatanisha makalio yake katika ardhi, kisha akaota, fayahtalima, kisha akaota, au yandhura fayunzila, au litazama mpaka akatokwa na manii, wa illa, na kama si hivyo, falau jamaa au nama muttajian faanzal, lau alifanya jimai au alilala kwa ubavu kisha akatokwa na manii, intakadha billamsi wannaumi, utachanguka udhu kwa kushika na kwa kulala. Athani, jambo la pili, zawalu aqlihi, ni kuondokwa na akili yake, kuondoka akili yake, illa nauma qaidan, isipokuwa kulala kwa mwenye kukaa, mumakkinan, mwenye kuyambatanisha, maq'adahu, makalio yake, min al-ardhi, na ardhi, wa sawa'un ar-rakib, ni mamoja huyo ni mwenye kupanda, wal mustanidu, na mwenye kuegemea, walau li shay'in law uzila la saqata, japokuwa kukiegemea kitu ambacho lau kingeliondoshwa angeanguka, wa ghayruhuma, na yasiokuwa hayo mawili ya kupanda, na yasiokuwa mwenye kupanda na mwenye kuegemea, falau nama mumakkinan, lau alilala hali ya kuyamakinisha makalio yake, fazalat aliyatuhu, likaondoka kalio lake, kabla ntibahihi, kabla ya kuzinduka kwake intaqab umechanguka udhu au baadahu au baada ya kuzinduka kwake au maahu au pamoja na kuzinduka kwake au shaka au alitia shaka ni kabla au baada au saqatat yaduhu ala al-ardh wa huwa na'im au ulianguka mkono wake juu ya ardhi na hali ya kuwa ni mwenye kulala mumakkin hali ya kuwa ni mwenye kuambatanisha makalio yake katika ardhi au na'asa au alisinzia wa huwa ghairu mumakkin na yeye na hali ya kuwa yeye si mwenye kuambatanisha makalio yake katika ardhi wa huwa yasma'u wala yafham na yeye anasikia maneno wala hafahamu watu wakizungumza ajua watu wazungumza lakini haelewi au shakka au mwenye alitia shaka hal nama au naasi je alilala au alisinzia au hal nama mumakkinan au ghaira mumakkinin je alilala hali ya kuyambatanisha makalio yake kwenye ardhi au pasi na kuyambatanisha fala yanku hautachanguka udhu fala yanku ha? Hautachanguka udhu athalith kichanguzi cha tatu sababu ya tatu kuchanguka ya kupata hadathi iltiqa'u shay'in ni kukutana kitu wa in qalla japo kikiwa kidogo mimbasharatai rajulin katika ugozi au katika ngozi mbili ya mwanamume wa mraati na mwanamke ajnabiyain walio watukana walau bighairi shahawati wa qasd japo kuwa pasi na matamanio na pasi na kukusudia hatta lisan hata kwa ulimi au mpaka kwa ulimi wal ashal na kiungo kilichopooza wazai na kilichozidi pia kidole cha sita kimekugusa mtu na vidole sita kimekugusa azai sio illa sinna wa dhufra isipokuwa jino na kucha wa shara na nywele wa udhwan maqtu'an na kiungo kilichokatwa wa yanqudhu harimun wa maitun na anachangua udhu mzee na mfu la mahramun wa tiflu na sio mahram na mtoto mdogo la yushtaha fil ada ambaye hatamaniwi katika ada falau shakka alama samra'atan am rajulan law alidiya shakka je alimgusa mwanamme au mwanamke au sha'ran am bashara je ni nywele au ni ugozi au ajnabiyatan am mahrama je alimgusa mwanamke mtu kando au mahram lam yantaqid hautachanguka udhu kwa sababu ya qaida al-yaqin la yazulu bishak arabi'u massu farji al-adami sababu ya nne ni kugusa utupu mwanadamu bibatini al-kafu kwa ndani ya kiganja wal asabi'i khassa na ndani ya vidole tu walau sahwan japokuwa kwa kusahau au bila shahwatin au bila ya matamanio qublan au dhubura ni tupu ya mbele ilikuwa au tupu ya nyuma dhakaran au untha ni mwanamume ya mwanamume ilikuwa au ni ya mwanamke min nafsihi yake yeye mwenyewe au ghairihi au ya mtu mwingine walau maitin wa tiflin japokuwa ni ya maiti na mtoto mdogo wa mahali jabbin na mahali pa kukatwa utupu wa iniktasa jildan japokuwa ikifunikwa na ugozi au ashallan au dhakari iliyopooza walau maqtu'an japokuwa yenye kukatwa wa biyadi inshallah ana kwa mkono uliopooza la farji bahima na sio tupu ya mnyama wala biruusi al-asabi na wala si kwa nchi za vidole wa mabainaha na sehemu iliyo kando kando yake wa harfi al-kaf na kando kando ya kiganja wala yanqudhu qaykun wala hautangui akuchangui udhu kutapika wa fasdun na kuugonga mshipa wa zuafu wa ruafu na mwina au minaga damu za puani mtu mwina minaga wa qahqahatu musallin na kucheka kwa sauti kwa mwenye kuswali pia kuchangui udhu wa aklu lahmi aljazuri na kula nyama za kula nyama ya ngamia wa ghairu dhalika na sio kwa hayo wa man tayaqqana hadathan na mwenye kuyakini kuwa na hadath wa shakka fi irtifa'ihi na akati ya shaka ya kuondoka kwake kwamba mimi nina yakini na hadath sawa lakini je nitawadha alafu fa huwa muhdithun huyo ni mwenye hadath wa man tayaqqana tuhuran na mwenye kuyakini tahara wa shakka fi irtifa'i na kati ya shaka kati ya kuondoka kwake fa huwa mutatahhirun yeye ni mwenye kutaharika wa intayaqqana huma na akiyakini yote mawili kwamba mimi nilikuwa na tahara na nilikuwa na nini na hadath wa shakka fi sabiq minhuma na kati ya shaka lilotangulia katika hayo lakini je nilichukua udhu kwanza alafu nikapata na hadath au nilikuwa na hadath alafu nikachukua udhu ana shaka huyo inawezekana hiyo fa illam ya'rif ma kana qablahuma asikulijua lilikuwa kabla yao au arafahu au lilijua wakana tuhuran na ilikuwa ni tahara wa adatuhu tajdidu alwudu na katika ada yake na ada yake ni kufanya upya wudu lazima hulu wudu utamlazimu yeye kutawadha tena, utamlazimu yeye wudhu. Wa ilam yakun adatuhu tajdida, na isipokuwa ada yake ni kufanya upya wudhu, au kana hadathan, au ilikuwa ni hadath, fahuwa alana mutatahhirun, alikuwa kabla yake ni hadath, sio au kana hadathan, au ilikuwa kabla ni hadath, fahuwa alana mutatahhirun, basi yeye hivi sasa ni mwenye kutoharika. Wa man ahdatha harumat alayhi as-sala, na mwenye kuhuduthu, mwenye hadath, imekuwa ni haramu juu yake kuswali, wa sujudu tilawati wa shukr, na sijdatu tilawa na sijdatu shukr, wa tawafu na tawafu, wa hamlu al-mushaf, na kuchukua msahafu, walau bi'ilaqatihi, japokuwa kwa kitunduki, pamoja na kitundukio chake, au fi sunduqihi, au katika sanduku lake, wa masuhu, na kushika wa msahafu, sawa'un al-maktubu, ni mamoja chenye kuandikwa, wa ma baina al-astur, na kile kilichokuwa katikati ya mistari, walhawashi, na sehemu iliyo kando kando, wajilduhu wa ilaqatuhu wa kharitatuhu wa sunduquhu wa huwa fihima, wajilduhu na ngozi yake, jalada lake, wajilduhu na jalada lake, wa ilaqatuhu na kitundikio chake, wa kharitatuhu na mfuko wake, wa sunduquhu na sanduku lake, wa huwa na hali ya kuwa msafu huo, fihima, uko ndani ya huo mfuko au ndani ya sanduku. Wa kadha yahrumu massu wa hamlu ma, na vile vile ni haramu kukishika na kukibeba kile ambacho kutiba kimeandikwa, bidirasatin walau aya, kwa ajili ya masomo japokuwa kwa aya moja, kallauhi, kama vile ubao, wa ghairihi, na usipishuku ubao. Wayahmilu wayahilu hamlu almushaf fi amtiatin, na ni halali kubeba msahafu katika mizigo, wa hamlu darahima wa dananira wa khatam, na kuchukua au kubeba dirham na dinari na pete, wa thawbin, na nguo, kutiba alayhinna Qur'an, zilizoandikwa juu ya Qur'an, wa kutubi fiqhin wa hadithi, na vitabu vya fiqhi na hadithi, wa tafsiri fiha Qur'an, na tafsiri ambayo ndani yake kuna Qur'an, bi sharti an yakuna ghayru al-Qur'an akthara, kwa sharti ya kuwa kisichokuwa Qur'an ndio kingi zaidi. Wa yumakkanu as-sabiyyu al-muhdithu min hamlihi wa masihi, na atapewa nafasi mtoto mdogo mwenye hadath kuchukua msahafu na kuushika. Walau kataba muhdithun au junubun Qur'anan, na lau mwenye hadath au mwenye janaba aliandika Qur'an, na lau aliandika mwenye hadath au mwenye janaba kuandika Qur'an, walam yamassahu, na asishikehi Qur'an, walam yahmiluhu, na asibebe, jaz, umejuzu. Walau khafa ala almushaf, na lau aliogopea msahafu min harakin, kuungua moto, au gharakin, au kuzama katika maji, au wukui fi yadi kafirin, au kuingia katika mkono wa kafiri, au najasatin, au kuingia katika najis, wajaba akhdhuhu, utapasa kuchukua huo msahafu maa alhadath, pamoja na hadath, waljanaba, na pamoja na janaba, illa miyajid mustaudaa, asipopata mwenye kupewa amana, illa miyajid mustaudaa, asipopata mwenye kupewa amana, lakin yatayammam in qadar, lakini atatayammam akiweza, wayahrum tawassuduhu, na ni haramu kufanya mtu msahafu, yani ukaweka ukaulalia, wa ghairihi, na usiokuwa msahafu min kutubil ilmi, katika vitabu vya ilmu. Kasema sasa, si msahafu ni mauhifadhi bana, umeelewa msahafu? Msahafu uko juu ya msahafu, ni ujeuri huo, sawa. Haifai kufanya mtu msahafu au vitabu vya ilmu, kwa vitabu vyako ukavilalia, kwamba vitabu vyote viko hapa, mimi nimehifadhi msahafu kwanza wote. Kwa hiyo ni kama vile umeweka msahafu juu ya vitabu, wewe si msahafu kwa sababu wewe ndio chooni wewe, sawa. Kuna mizigo umebeba katika tumbo lako na katika kibofu chako, hauwezi kuwa msahafu. Babu qadaa al-haj, tosha, umechoka. Masala mengi ni yale yale, ndio maana tunakwenda hivyo. Ila mlango wa swala nao kwenye kitabu hiki si mdogo, ila katika mukaddima ni mrefu zaidi.